دې د ضرورت نشته دا به خالي کړی ته په دې باندې کوم کار ته کوم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه والله ولا كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فإذا جاءوك حياك بما لم يحيك به الله ويقولن في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم من تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سورت مجادلہ مدنی سورت دے ترتیب پلحاظ کے اتفن رسم فض سورت حدید ننازل لے او نزول کے یوصل پنزم فض سورت منافقون ندے ربط او مناسبت دے دمخ کی سرا ارکلاچ سورت حدید کے بیان د جہاد او د انفاق او نصورت مجادلہ کے زجر رتندا دا پارد متکاسلینو یا سورت حدید کی صفات جلیلہ ذکر شو پاول کی یعلم ما یلج فی الارض سورت مجادلہ کی دا ذکر کے چتاسو چرگے کوئی نو اللہ در سرد عرض کچے یا سورت حدید کی ترغیب و انفاق تا سورت مجادلہ کی ترغیب اڑکی تنظیم تا چھ مال خرچ کے نو پا تنظیم خرچ کا آغا تنظیم چې د دین د پاره دی او پاره د دین کار کیږي یا صورت عادید کې ترغیب او انفاق تا نو مجادله کې ترغیب ورکه انفاق تا چې تاسو د مشر سره ځای هانو جرګه کوي صد دین مشوره کوي نو صدقه پیش کوي اذا راځي تو مر رسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه یا صورت عادل پا آخر کی ذکر کلا چه فضل دا اللہ پا اختیار کرے وان الفضل بید اللہ دو صورت مجادلے پاول کے دار فضل یو نمونہ ذکر کہیں چاہاں کفارت زیار دا دادا اللہ فضلو چه تاولو تیدا گئی معافی اکلا یا صورت حدید کی بیان دا منافقینو کرے ہو چه مال نخرچ کری دا اللہ پلا رکے نصورت مجادلہ کے درے زواجر ورکی منافقانو تا زکا چه مال خرچ نکو تنظیم کی فساد جوڑے یا صورت حدید کی اس پکوالے دا مال او دا اولاد ذکر شویو دا فقری پتو گا ایک شرم آیات کے صورت مجادلہ کے وائی چستا نو مال او اولاد عذاب لری نکی نو ولی فخر کے فمال لن تغنیانم اموالم ولا اولادم امتیازات دو صورت مجادلے صورت ممتاز و جدارے فبیان دا کفارے دا زیار باندے بدرے و زواجر و منافقین و تا پلفز علم سرا دارنگے صورت ممتاز دے دنورنا پخلاف دا پیغمبر جرگے مکوئے دارنگے صورت ممتاز دے چف الملگر لزیور کئے فوصہو یفصہ اللہ لکوم دارنگے چکل ایوم مشر سرزے نصدقہ پیشکا یا جانی یا مالی دارنگے اظہار دا شکایت او دا غم حدارا خز اللہ تا پاہبان جدارے مقصد او خلاصد صورت مجادلے صورت مجادلہ کے رد رسم باطل و درے زواجرو لفظ دا علم سرا آغا منافقین تا چاگا تنظیم کی فساد چاہیے او درے قیدے فلفظ ایمان یو قیدہ حچ خلاف دا پیغمبر جرگے مکوئے دویم بل ملګری لزی ور کوي دریم چې کله خپل مشر سره زیر نو صدقه پیش کوي ها او درې زواجر دا پیش کوي صورت کې منافقین او تا چار منافقین چار تنظیم کې فساد اچي رد رسم باطل او داغه کفاره ذکر کوي قد سمع الله قول التي تجال ذلك بزوجك بزوجها تاکي وارد الله وینا دا خزي چه خبر کولی تاثرا پیغمبرا فی زوجا فبارد خاون خلکی چه مال زمان خاون ما سر زیار کلی ری زبو دی ما داغی نمی بچی ری و تشتگی لاللہ او فریاد کو اللہ تا شکایت غم اللہ تا کاو انما اشکو بسی و حزنی واللہ یسمع تعاورکما اللہ اوری خبر استازو دوالو اللہ اوری دا پیشکا اللہ دے اوری دنکے اولی دنکے اوز بین سامی تو واشا گیس ختم شو واشا گیس سلینڈر ختم شو بلو تا کیا شاو واشا بلو تکی بیا بیلی نیشتا بیلی چلتا بیلی ہوئی نیشتا سوکا آغا سلینڈر میرے او لگو آغا سلینڈر دا کس کا امیر سشو آغا ام یوشی او دابلو میں چیزا بارا راڑے کی بیا و تشتکی الاللہ او ازعاد غمی کا واللہ تا واللہ یسمعو تاورکما اللہ اولی خبر استازو تدوالو ان اللہ سمیع بصیر بشکا اللہ دے اولی دنکے اولی دنکے اللذینا کسان یزاہرونا چاہے زیار کے منکم استازو نام اوس بن سامتو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او آخذوا خول بن تسال و بن مالک ابو دیوہ راغین بچیو خپل منس کے سا خبر اتر راغلے حنو آغیل حکم اوکا چطرابان پشاند ها مور زمائے انت علیہ کا زہری امنی زیارے او سرے کرے ہو نبی علیہ السلام تا خضر علا چا حضرت ما سا خوزما خاون زیارو کو طلاق را کردی او زما دا غن بچی دی بودھائی ما نبی علیہ السلام او زما دین خونہ دے اللہ دا فریاد کوا اللہ وستا سوال منظور کیو حکم نران برنا چې زیار شویرے دا خضر چا ازادی گی او پاتی کی گی دا دے خپل خاون سرا نداغی طریقی دی یا با ها غلام ازادی او یا بش پیتو یا بش پیتو روجی نیسی او یا بش پیتو غلام آش پیتو کسانو تا مسکنانو تا خوراو کر کئی دا اے برابر حکم را اے برنا ہر انسان چې الله تا فریاد کئی نو اللہ دا غصوان منظور ای او را را خدا چا دا غی سر غمو دردو تکلیفو اللہ دا غصوان سن منظور کو حکم را اے برنا اگر چا آواز کرے رے چا چا پا ظالمانو پا مظلومانو ظلم کرے رے اگر آواز کرے رے اللہ دا اگر سوال منظور کرے رے یو نمونے پر اندخ کارا شوا چا چا ہم مظلومانو تلا سوا چاو نو اللہ بیدا سی کی و تشتکی الاللہ ہر چا چا سوالو کو نو اللہ منظور ہے انما عشقو بسی و حزنی حضرت یعقوب علیہ السلام موئے اللہ من فریاد کو اغم جلا شکایت چاہتا کئی اللہ دے گئی خضم شکایت کئی منگم شکایت اللہ دے کو شکایت دا فریاد کو عجز کو اظہار دا خپل غم او دا درد چاہتا کو اللہ دا چا اللہ منگ دا مسائب لرے کا و تشتکی الاللہ سورا مسائب جب منگ دی نو اللہ رو رو دا گئی ازالہ کئی بل چاہتا با سوال نکے سوال بچاہتا کئی اللہ دا مخلوق تو بانے کے تو گو رچے بیا سوال منظورے ہو کنے منظورے دا سو کا او سو دے سلے گی درے دا یو سا بلتے رو رو ہاں تو پوسو کا اس پھر ہلدا ور کہتے ہیں تو جو شب جو دی تو دم ائے اپ سے لے لے ہلا ور چبی جی نو سے ہوں چبی اگر ہمیں کہ دوڑا بولا بیا ورتم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم آكسان چاہے جہار کے استا سنا من نسائهم دو قلو قلونا ما هن امهاتهم ندی داخذے مین دے دے مخ کے صورت عذاب کے دے بیان شوئے ہو ہاں زیاد مسئلہ تیرے شوئے ہو زیاد دیتے ہوئے چی یو سلے دخپل خد تشبیح دمور سرور کی دخور سرور کی او دیو جزو چی انت علیہ کا زہری امی انت علیہ کا فاخذی امی انت علیہ کا بطنی امی چون کی ہا دا یو دیر مشہور دا پا عربو کی دیر قبیح و زہر شاہ دا غیر صدا بدکار کو نو زکے اغیاد کو نو دا خضا با پاغبان حرام شوا عبدالعباد دا پارا نو اللہ دا غیر کفار حکم رہو رہے گو چدا نہ حرامی گی خوچ پدی شرطو نبانی اللہ جینا مقصد دارا ہوا تی دا چیو کس دے جنس یو دے خود یو صفت دی بلی لورک نو تو مجرم او صداوارو گرزے دے خضا دے دا او مور دے دا خضا دے سپت دا چاورک دا مور ورک چا ترا بانی پشان دا مور نا خضا در بانی سو گرزے دا حراما تا صداوار شوی تا مجرم شوی نو چیو جنسنم جدا دی او یو صفت دی بل ورکو نو صداوار بنگر دی چه خزی دی جنسون یو دی دوار انسانان دی دوار خزی دی دی یوی خزی صفت دی بل ورکو نو مجرم او خزا صداوار اگر پتا حرام شوا نو چهار اکس چهار دا اللہ صفت چهار صفات زان لدی او دا مخلوق صفات زان لدی جنسونم جدا دی نو دا اللہ صفات دی مخلوق لورکو دا مخلوق صفات دی اللہ لورکو تبا صداوار نکردی مخی صورت عذاب کی منگویلو اللذین آیو ظاہرون منکوم آکسان چاہی دیار که دا قلو خزنا منکوم ترسنا من نسا من دا قلو خزنا زیار پتی زان پوئے که زیار ستوئی تشبیح دا خپل خزی دا چا سرور کئی دا مور ترابانی پشان دا موری ترابانی پشان دا خوری لیکن مخی مایو مثال خود لیو تمی موری تمی خوری اوزو دیار سن تمی عرصی دا با نوی دا الفاسی نوی خواب او ډېر احتیاط وکې پیدا هم باز مینه نه ویلې دي او مینه دا باز مکه ورکنه باز مینه خو نه ني هغه مینه چې د یوسف علی السلام سره ډېر مینه او هغه مینه خوا نه باز مینه هم خلې پیدا هو زه په دې عاشق مزه خو یې مینه ده دا مینه خلې کله کله مینه د کسرا خذ سرا هغه مینه چې هغه تعالی مناسب نه وي ماونا دا تاسو را د خپل خدي مینا په کارو ده د مور سره نو مور سره د مور مینا په کار ده سره د خدي مینا بیا نه ای ماونا ماتم ندی حقیقی مین در ده څنګه چې په دې الفاظو اغستا خزه مور کې دی شي نا خدایږي په دې الفاظو باندې غیر مددگار سا مددگار نشي کېږي اینو ما تو هم ندی مین در ده مگر آغا چه دی گولی دی للا او بیشک دی مین دی خوی آغا دی چه دی تی پیدا دی وای نامو بیشک دی خام خوایی منکرن مخالف دو وینانا منکر چه خلافی دو وینانا و زورا او دروغ مدارک مانا که زورا کسبن باطلن دروغ و باطل بیشک اللہ فکون کرے بخشش کون کرے آکسان چاہی زیار که من نسائم دو خلو خزنام زیار د خپل خوځو سره کوي ثم یعودون بیا دا ګرځي لما قالوا لنقزما بیا دا ګرځي ما ته وله دا خبره تا چوای دی هغه قول ماته چې زیار ختمو ما نو زیار پس ختميږي دا کفاره قافتاریرو رطبت من قبیت ماسا فالیم تحریر لازم دی پدې باندې آزاد اول دو غلام مخی دا نزدیکتنا مخی دا سولونا خفضل دا کی قید دا ایمان نشتا رقبت مؤمنان نفس رقبت کافی دیو که مؤمنی مخی دا نزدیکتنا ایت مارسا مسا کول نفس مسا مراد نرا مسا مراد کربان دی زارکم توازو نبی دارنگی پندرکو لیجی تاو سپا دی بانی دارنگی شیر تاسو منن کی پندر کولی جی تاسو پر یا کامو اللہ پاکا سے کولی تاسو خبردار دے فمن لم یجد ہو غلام نہیں آسو چونمی دویم صورت دارے آسو چونمی غلام نلازم نی پاگر ہو جی دو میاشتے متتابین پر لپزے کو دو میاشتو کی یو غز ناغوک نے چھٹی بیا بے سر دوبارہ کئی یو کو حضر دے بیماری پر آنا ہاں نبیا خیر دے من قبل اعتماد سا شن نظر و دیونی ولی و بیسخ بیمار سا رو جئے ولی سی نوی او اتو لس وزی بیاد آقا کو جواز اکا داکٹرو تویلو او چه کلا تا رو جی جو کشو نصر حضر و بیانی سی محکنی شن نظر آقا پاکپل آز دی ختمی شوی ندی حمل نمی انساتے فیت آمو ستین مسکینام او دریم صورت اواسو چونمی آسو چونمی طاقت دا دے بعض خلقو نا روجی خیل نرازی تاگر گردو بیماری یا بلدہ سے تکلیف اور تھا بیا لازم نپا گئے خوراک پر کول شویتو مسکنانو تا اتعام ستین مسکینا شویتو مسکنانو تا حکورا دے اتعام ستین مسکینا کے قید من قبل ایتماسا ہو نو بدوو محکنو کی من قبل آیت مساو غلام دی ندی ازاد کرے نزدیکت بنکے او شپیتر او جی دی پورا ندی نیولی نزدیکت بنکے بیا دی سرا آزن جیتے ہوئے ماں کو شروع کرے گا سلویخ می پورا کے شر پاتی دی بس بسم اللہ نا نا نا نا جمع بنکے سو بورے چتا شپیتر بورا کری دی او تو آمنو کے خیر دے لسو کساو تاری خوراک ورکو جمع کے خیر دے لسو شر لدے ورکو جمع کے خیر دے کہ دیکھ قید من قبل ایت ماسا نشتا دا مطلق دے او مخ کسی مقید دی کم جے کی مقید وی آلتا برتقید وی کم جے کی مطلق آلتا مطلق مطلق پر فل اطلاق جاری کی گی او مقید پر فل تقید باندے ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله دا قران دا کته قران لرا کم ځای کې پیغمبر پاک قید مقرر کړی وي د تفسیص ال دبر تفسیص کې مقید کړی یو شی او چې کله تفسیص نه کړي نو توبه کې ځاله تفسیصونه نه کوي چې دې کې ثواب جات دی او دې کې نه لري دا دې لپاره چې حکمونه حکم د الله او پیغمبر د الله دا کام د الله دی او د پاره د کافرانو عذاب دې نه کو اشکا کسان چه خلاف قید اللہ و پیغمبر دا اللہ کو بی تو کو بی تو زلیل بکلیش دی کما کو بی تلزین من قبلیم دکا سنگا چه زلیل کریشیو آکسان چه پخوا دینو پس سبب دا خلاف چا چه خلاف کو ناغب اللہ زلیل کی تاقید علی گری من دلائل واضح دا قرآن او دا پارا دا کافران وازاب دی منی نسپک ان کے دانا چه سپک بی یو کس ترجمہ کو اولا وی پارا دا کافرانو عذاب با اسپک یو خز چی توری گا او استاد ترجمه غلطا مکوا ترجمه صحیح کوا دانه دا چه عذاب کافرانو لبس پکی بلده چه خرازی لا یو خوفا بو علوم العذاب سپک با نکلی شده دا این عذاب دا پنجپیر کی علاقه دا پنجپیر خدو سلوالی چه ری دا پنجپیر زنانا لوی والا آخو دا قرآن جو گری دا هو چې کوم دې کې درد کې راغی سره قدر نه نه پنځ پیر والا هو سره قدر دی بیا یې راځي سپکلم هغه هغه وړي ترجمه کاله تا کې مقصد دا دی د بارا د کافرانو عذاب دې سپکونکې سپکای بده ځانه چې سپک وي ها خېخې زنانه می قران زکونکې د بارا د کافرانو عذاب دې سپکونکې یوم یبعثهم الله جميعا پاور چرا پورتا بگی دیر اللہ طول بیا وفایو نبیوں بیما امیلو خبر بگی دیر اللہ پاسو جد ایکم عمل کرے دنیا کی دیکھ سکم عمل کرے و پاوی بے خبر کی او مقیا حامل سجدہ کی تیشیو سم لنو نبی ان اللذین کفرو بیما امیلو خامخا خامخا خبرون بری تا سنگا رو نکون تا څنګه لا کار کار بری کاو دنیا کې ظلم او جاته بری کاو خبروم بری دنیا کې دې کله کله خبر کم آتا الله دیو دې کیو اته الله شي آتا الله ونسو شمیر کړي دل الله ونسو او یې کړي شمیر کړي عمل لدا او یې کړي دی الله لدا الله دې هر څو لوټ کړي دا عمل او یې کړي دی الله لدا الله په یوشره حاضر وګوا اوز دین دری زواجر دیکھر کی صورت کی دری زواجر یو چو ولی دا خلق صدر جرگی کے چاگر دا جماعت دا مومنان نواتلے رے تنظیم دا مومنانو کے ندے گٹ وقت دے مزہ اور صدر جرگی اور صدر مکوا تعاون اور صدر مکوا بھئی ملا مسلمان خود ایک رہے دیر پریزگار و متقی دے دیر نیکو کار دے اللہ وی دا خلق صدر مکے گا آغا خلق و سر تعاون مکو چاگا دا جماعت دا مومنان نورتلے رے علم تلا آیت نگوری خومن کل دا منو او دویم زجر تا دا آغا خلق و تائید ولکے چه پا سبب دا آغا جماعت کی نقصان راگلے ہو چه پا جماعت دا مسلمانانو کی دا آغا دا وجن نقصان راگلے ہو اغم ذکر کے روزو علم تلا ایلاللزین نو او دویم زجر سوال سمایات کے علم ترئیل اللذین تا آغا خلقو تولی دی چاگا منافق دی او دا اللہ کو سپاگ شوی دا آتا سرحی دی علم ترئی آیتن گوری ان اللہ بشک اللہ دی صورت کی آگے گت وڈ منافق دے سب شرمندہ کئے سمیر آکائے گی او ظالمہ حوال دی مسلمانان دو جماعت کے سن نقصان جدہ دے سر لکی رے آنور آرچا سرائی آیاتنو گوری بیشک بازی خلق ہوئی کنے زماناتون یو خلق دے یو شیر قرآن بیانو انا تنظیم دو مومنانو کی دنکی دن نمنی اغسر قرآن نمنی خام خوابی یو جماعت تنظیم کی علم ترا ان اللہ نوچه نور جماعتونو کی نوچه جماعت اشاعت و تیر و سنکی نو خنرا علم ترا آیتنو گوری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض چه الحمدللہ زمان دا جماعت دیر خلق تائید کئی نن اخبار لکلی دیر جماعتونو زمان دا شیخ تائید کرے و پر باز خلق ردوی لیچارے علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض آیات نگوری بشک اللہ پوی پاس بانی چو پاس مانو کی رواج پنو کی نکی کی جرگات دریو کسانو مگر دا اللہ دے سر دے جرگات دریو اللہ دے سر دے دانی چو سرورم دے سر دے مانا اللہ دے سر دے او نکی کی جرگات پنزو مگر دا اللہ دے سر دے سادسوم اللہ دے سر دے او نکی کی جرگات او نکم دینا او نزیاد دینا مگر دا اللہ دے سر دے کمزے کی چیز دے کمزے کی چیز اللہ دے سر دے پیز بار دے علم بان دے اللہ پی پوہ دے مانا دارا پیا با خبر کی دے لرا پا سچ دے کم عمل کرے پو رض قیامت کے بیشک بار بار ہوئے و منافقہ گوڑے خبروں بڑے دا سر نپرے دمان چتا دا کافر سرم ملکت یاوا و تا دا مومنان سرم مومنان تا ویزا مومنی مسلمان ان کافر تا ویزا سر منستا ملکرے استا دا پارا بکار کوم بشک اللہ پایون چیزے پویا دویل زجر تدار خلقو دا خبر تائید ولی کے چھتا اگر وجنا جماعت دا مسلمانانو کے دیر نقصان را گلے ہو علم ترائیل اللذین نوہو آیا نگورتا کسانو تا نوہو چاگا منکری شویدی آنن نجوا دا غلط جرگونا دا باطل جرگونا بیاد آجل جدے آغا ستا چلی منشیو دا گینا منشیو چدے غلط و خلق و سلم مزا مکی گا مکی نا داگینا دے منشیو نو ویتنا جونا بلسم و دوان او جرگے کے دے پا گنا او پا بداتو او دوان جاتی لوی جاتے اگر بداتو وما سیت رجول و خلاف دو پیغمبر آغا خلق و سرکینے ولی چاگا پا گنا میتن گنا کئی شرکیات و بدعات و رسومات و مشورے کئی چدا رسومات دی حسیرت النبی دی عید میلاد النبی دی فدی میٹنگو نا کئی و فدی خلق را دعوتو نا ورکی و تنبک ناستے ویتنا جونا بلسن والدوان و معزیت الرسول و ایزا جاؤو کا او کلا شراشد پیغمبر تاتا تاتا برازی حیو کا کلا شراشد آئیو تاتا او پیشکش در کئی تا تا سلام الپتا پیشکش در کئی پاس لم یو حی کا بے اللہ چھ پیشکش ندے مقرر کرے تالرا پاگے بانی اللہ اگر بچران نبی علیہ السلام تے بے السلام علیک السلام اگر خبوئی چھ نبی علیہ السلام چھ پمک مانسا چھے سلام اگر بے السلام علیک یعنی سام بیماری دیوی سام یو قسم بیماری دا پیغمبرہ پتار سام بیماری ہو لگی نبی علیہ السلام وہ تا جواب کے وعلیکم سام پتاسو دی سام بیماری وی چاہتا پوزو کوئی حضرتنا چیزا وہ داغی خیرے پا مانے لے گی او زمان پہ انشاءاللہ لے گی داغی خیرے پا مانے لے گی او زمان گا پہ ہو لگی کہ خیر انشاءاللہ دا فرست و خیره دا مظلومان و خیره حبیه چو قرآن تناس دی دا غی خیره و دعا بلگی نا و ایزا نبی علیہ السلام ذکر دیلیو و ایزا منگا خیر زمان خیره لگی و دا غی اگر نلگی دا مشرک دعا اللہ خیره کلا قبل دا و دا معاہد مومن دندار تابدار دا قرآن و دا سنت مظلومان دی ما برزویو مظلومان دی مسافر دی قرآن خوان دی لے چلاس پورت کی گنا بس ہاں بیا دعا بانی دعا کرے خوک کلے لاس الٹا کرو نبیائی ببرا غالب بیا دلتا تختیم الٹا کئی بیا غا په دعاګانو باندې غټ کار کیږي پیغمبر څه کوي وایذا جاءو کا حیو ک بمالم یحیی ک به الله ويقولون وایذ فی انفسهم فقولونو کی عجب منافقانو عجب خلقو اصلا اسام علی ها پتا دې سام بیماری وي او تاسو پیغمبر سوی دی ظالمانو چې تاسو دورا بدی شو وسم دې تر سوی نه کار خلق وایذ قولونو کیا وا پرونو پلو کې خبرې او پرونو کې وای دا خلوی نو موږ له بالا سزا پدې وینا را کړو وکړم بلې سزا نه را کوي موږ ته الله په خبرو چې موږ وایو موږ په ربط اسام ما وایو او خیرې وته کو نو کدا نقصان وې نو پکا دا چې موږ ته الله سزا را کړې وکړم حسبون جهنم کافر نو مخه تیر شو چې فوراً الله سزا نور کړي کفورن اللہ سزا اور کولے نما تارکا حالا زہرہا من داب حسبوم کفیر اللہ جانم دنکیبا ہو کل کل فورن چی غصشی آو سے جوش کراش نبیا سزا اور کئی گوڑے بیا پریدی لا تو ہلو شاہر اللہ کے یسلونا دنکیبا ایتا فبیس المسیر نو دیر بر زیرے رکرزی دو دا جانم اُس درے آداب ذکر کئی مومنانو دریوالا پا لفظ دی ایمان زان تا مومن وی نزان کی دی ایمان کارن راو رکن ولد پیغمبر خلاف جرگی کے ولد آر حق فرست خلاف جرگی کے چاہا مومن موائد تابدار دی ولد آر خلاف مٹون گنے کے یا ایو اللذین آمنو مومنانو ازا تناجے تم جرگی کوئی تاسو فلا تتناجو جرگی مکوئی بلسمی پخورو لدو گناہ بل اسمی پخورولو دو شرک ولو دانو پزیاتی باندی ومعصیت رسولی او پخلاف دو پیغمبر اسم ما کان محرم الجنس چداری جنس حرامی لکا بول لگم حرام او دیرم حرام او دوان ما کان محرم الحد آج داگی دا حد نسیوا شنو حرام شی لکا بدعات حالکه ګورا باج سيزونه دي چاره اصل کشتا لکه چرګ به خسر کړي حلال له خو تجاوز پکې وکړو به یو ساس کې پکې متیاز واچولې نا خل غریبیا نا ذاته دې وکړو یاد پاتې یو چم خار اور واچولا نبي خل خوري نا دار ته حد نه تجاوز وکړو دارنګو دعا دعا شتا خوچ پر طریقہ دو پیغمبری خوچ دا حد شریعن دی جاتے ہو کو نواغا دعا بیانا دا لیکن دو سنتو نا پس پا جمع دعا جنازے نا پس دعا یا دا چکم خلق طریقی جوڑی کری وما سیت رسولی و خلاف دو پیغمبر جرگی ولی کے بشرکیاتو چفلانی دیکی با عرص کو فلانی دیکی با یو لوی درگاہ جوڑو فلانی دیکی بدا کو دا جرگی مٹنگونا ولی کے دارنگی پا بدعاتو مٹنگونے کے پا خلاف دو پیغمبر وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَتَقْوَا هُمْ جرگے کوئے تاسو تَنَاجَوْا دو یو بسا جرگے کوئے بِالْبِرِّ پا توحید باندے وَتَقْوَا او پا سنتو باندے توحید و سنتو باندے جرگے کوئے پلانی دے کی بارو قرآن در سنگ کو سوک بے کئے پلانی دے کی بیان پکار دے پلانی دے کی تقریر پکار دے پدے جرگاو کا پاہی کی پیسے لگی سورہ سورہ دورہ چاندو کو پیسے پر جمع کو آواغا جائے کی با خلق را جمع کو دو قرآن او دو سنت بیان باغا جائے کی کو پدے میٹنگ نکے آو پا بدعاتو پر شرکیاتو میٹنگ کے بیل پردے و تقویٰ توحید و سنت لیکن روح المانی حوالم خودل و مخ کے تا سیوایت مخ کے تیرشو خیال کی مرازی کم جائے کیو مخ خان کم جائے کیو حسن ناستے ابراہیم کم لے کدا ہے حسن ساکی سوکوئے رہے جی مارا ابراہیم دوارو سرگولون بہوئی خوز وایا سورۃ المائدہ کی دویم نمبر آیات ہے ہاں لا تتناجو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان بر او تقوى نو ترشي تعاون کوي د یو بل الته تعاون کوي تنا جو امداد هم د یو بل کې جرګي به هم د یو بل سره کې جرګه به هم کې او جرګي سره پس بیا تعاون بم کې تعالی چې جرګه مې ټونکو مو خرچ جرګه وکړه بھائی فلانی دے رہے بسوک تا یار چی درس دپارا فلانے نو جمع کے پیسے ورکی اولا پیسے چی بھائی سورہ خرچ کی گی ہاں سورہ پدیبانی سرمایہ لے کی جمع کہوں دلتا ہوئی جرگا آلتا ہوئی تعاون دانتی نا چردی ما آو علالے بمینا معاید ما تو قرآن کو خرچ و پھنکو امنا خرچ بم پہ کہہ کر وَتَرَاجَو بِالْبِرِ وَتَّقْوَا دلتا دی جرگاو کرا نوالتا دی تعاونو کرده کارو سلط رستنه ری وَتَنَاجَو بِالْبِرِ وَتَّقْوَا جرگی کوئی تاسو دیو بل سرا بِالْبِرِ اچھے میٹنگونا و جرگنا سرا اچھے چاندو کنو بخفلزانی بیا لگئی وفت دی خلقیو لگا ستا حلقہ کی ستا پالاقہ کی دی قرآن درس کی گی ہم مسافر دی پیسی دی گنڈی کری دی شورا دی کری دا اگر پیسی رو را پدی خلقیو لگا دچا قرآن نئی دچا کتاب نئی دچا نور خرچی اگر پیو لگا اگر جرگا کوما پیسی گنڈو ما زن لجمع کوما و تناجو بالبر و تقوی جرگی کوئی تاسو ساجی با کتاب دیکھا ها دا شورا مجلسونا جرگی میٹنگونا دا سر پار دی نا توحید و سنت دا پارا نا چه توحید و سنت کمجے کی بیانی کی پاجے کی بخط نکے لوی خط پاجے کی پکار دے ذکر چارا دے کی دخل کو سطولا دا شرک او دا کفر نا خالی کی شرک او کفر نا خلق ازادی گی بدعات ختمی گی نا آگا دے کی من خرچ نکو ایرو الما پزان باندی میاش کی خیری یومات ویلو انځه سره په څورو په یو مدرسې ده بارا مې قران په یوه مدرسه او مدرسه کې سن قران نو قطعا به کې ما چې معلوماتو کې قران پکې نو د کتابونو ده بارا چې د انسان کتاب لیکلې شوی باغې ده بارا سره بزان 500 روپۍ میاش منی نو 500 روپۍ کار شو 500 او چې را لیکلې شوی کتاب ده قران الله رولو په پیغمبر باندې راغله او هغه بارا بیا سلو په ابن سالم کار کې عجيبه ورهغه عجيبه مسلمانۍ ده الله وی جرګه همو کا او تعاون همو کا ها وطن اجو بالبر والتقوى واتقوا الذي لا تشرون او شیطان وی لا اقعدن لهم صراط وكل مستقيم کې نمبا تبو زمانہ خرچو کې ویلیگی دا اللہ انا زکا دی سلطنو کی اس بیان دو مضمون نبوزی یو دا انفاق او بل دا جہاد حدیب نشورو اکر مسئلہ وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَتَّقْوَا وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي لَيْتُو شَرُونَ ویلیگی دا اللہ انا جتا سبا خاص آغا تا پورتا کولی شیم دی شکا جرگا باطلا دا شیطان ندا غلط جرگی دا شیطان پوسو سکیم دې لپاره چې خلافو کې غمجنګیا کسان چې مان وروړي نو چې جرګي وکړي نو مؤمنان به غمجن کیږي ګورو زما خلاف جرګي کوي او نه دې زړه سون کې شیطان دیتا یو شی مگر په حکم د الله خاص په الله رضا لوس په مؤمنان یو خلاف د پیغمبر جرګي مکوې مؤمنانو دویم یا یو الذین امنو او مؤمنانو پل ملگری لزیور کا معاہد لا شرے بے نا اخی بے نا زانتر بے جوختے یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو عجل دے غریب دے متاثر دے مومن معاہد دے قرآن خوان دے طالب دے چلے دے عالم دے زانتر بے جوخ کا زانتر بے پیوس کا دے اولاور کا دے پھر قطقیر ازم بڑا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو ازاکیر لکم خوچ قرآن ریلے اکنا یا ایو الذین آمنوا المؤمنانو کلا چې ویلې چې تاسو ته کلا چې تاسو ته ویلې چې تفسحوا فی المجالس کلاواله وکي فراخرا وله مجلسونو کې کلاو کې زیزان لولور کې حمد رسکه زیور کا جمعه کې ول زیور کا بیٹک کې ول زیور کا عجل دے طالب العلم دے قرآن خوان دے عالم دے قرآن دا در توی حنو فرسو نکولا والی را والی فراخی ہو کئی اغلا یو سہ اللہ علوکم فراخی بدا ولی اللہ تعصولا ستاسو فسیزنو کی با اللہ وسعت پیدا کی رسکنو کی ستاسو ادارو کی با اللہ وسعت پیدا کی اداری با کلاو شی غد بشی تنبا با دیر شی علبا با دیر شی چکمی مدرسونا و قریشوی دی داغی حالت انو گورا کنا پائی کی سالوی او یا پائی کی پبلک سکول نجور شوی دی ما خودا کتری دیر رازے یفصا اللہ علوکم حافظو یفصا اللہ علوکم کم زیکی چر قرآن مقابلہ شوی دا اغا اداری اللہ ختمی کری حدا حد دیر تا زمان دیر مقابلہ شوی واسا دی دینا ننانا دینا ادارہ پورتا شوا دی دینا اسپتال تا جوڑ شو حالا پوٹونا بدل دو اے اللہ کی دا قرآن در سنے کی گئے ادا کی گئے امنگی خراب کرو دا اچھے گئے ویدا ہوگی آلا دے دینا اگر اسی لڑے شو اللہ پہ بل سیز راو دا مادیر اوڑی دیر سیزونا فقبل اس طرق کو باندے فافسہو یفسہ اللہ لکوم فراخی راو لئے اللہ پہ دنا عرص والی گولے لطال بے کی عرص ہاں اداری ما اولی دی آگا جماعتونا چپائی که دو قرآن مانینی بن کریو آگا جماعتون تا خلقو تالی واری دی بیا موز بے کے بیان کے سبانا جوڑے شیویو آئے کہ بیا سے دشمنیان جوڑی شیو جماعتون بن شیو یو سا اللہ علاکم دا آگ فرس تو تائیدو کئی زیو نور کئی ہاں ویزا آقیل انشوزو فانشوزو یرفا اللہ اللذین آمنو کلاچ بیلشی یو پیرا کسان ران حدیر گاری کی دیر دلله دې نه چې تر هغه لیو مختلف ګلو ته دی دیلو نوجوان یو مشرای چې کومو هرته توتو ها نو موږ ماشوخي مونږ کو زمنګ دوره شروع و ډیر ښه انسانو هغه مشر چې کوم افسر ها ګاډی کې راغلو د دې علاقینو چې د دې لری نه راغلو وای مونږه حل نه راغلو په تاسو شکایتونه دې مې څو شکایت در باندې دې کړې چې دا دی واغ دې نور یا استاد با کم جای که اولی ماته می می کم دا که چاگه درس کئی حضو خم داسم کنم خلی جامعی جلوری دی کسی پتا لگی چی دا استاد مال تازو کسی پتا لگی بیا چی بار شو آخو با گوری چی یه چا پکی والی سپین جامعی و خط پتی یه با دی که نستی می خیرو و یه منگ دا پکار دا یه ضروری سوال جواب دی می سو اینا خیر نوم حر می دا خیر مال تا ہوا ہے شاع اسماعیل شهید خبره مې وته کومه ده خیر ما ته وې وې نه سړی ده څنګه خو نو وخت ګرمي ده مې غزي ما وې هغه تاسو ته کې وې نه ته کې چې هغه څه دا باور ته درس کوي مې غزه کوم ها نو ما ته وې را داسې چلې چې پتا شکایت ده ته درس خبره اې وې ما یې را وې څه شکایت وو هغه ته درې خبره وکړه داسې مې یې را حدا خلق روڈنو تراوت دے روڈ بلاک کر دے خلقوی دا چل دے دا من دن تنگ را لو میں تنگ روڈ کلاو دے کر بند دے کلاو دے میں بیا ہوای یرا سے ازماو خو یرا دا دو دری سپاری پاتی دی اغم دریوی غالی بند درد دی آنے لے کسن چی موجی آدھا لگا او ازماو خو دا نورو کو اوز دا چی خزی کورونو کی دی دی بسا کئی لکا دے خو قرآن پا ختم دو دے نو دادری سی پاری بزنی دغا چی پاتی شی دارا تو ویا مکر خسره و دیر دندارمو دیر که خخ نکمشتا اگر یو خبر ہو که ماتا ویزا سریا پس پوگیا اللہ سو آجا ویزا مالا ایچ سو در کشنی شی کوری با دمنا دیو کدام پکی کوا منگ دن لرو خو خیال کوا دا باج خلق و شکایتون پتا دیر دی میزا اللہ وزا من خیال ساتی ہم منگ بس خیال کو تیرا بانے میرا بانے کوئی بنو را بانے اللہ میرا بانے کئی اغار سے پی اللہ وآلہ سے دا قانون دے چھے کم زیکی دو قرآن مقابلہ شوی دا کاغر دکان دے دکان دی اللہ علی کاغر ادارہ دا ادارہ دی اللہ علی دا ما پخپل سرگولی دا بازی سی زنا فبسو یم سی اللہ علیکم کلاوالی راولیم کنو سرو لویا ادارہ وا فبسو یم سی اللہ علیکم کلاوالی راولیم یم سی اللہ علیکم فراخی بلا فراخی آولی اللہ تعالیٰ فراخی بلا آولی فراخی بلا کی زیبادل کولاو کی ادارہ بدل وسیع کی حرزگونا و رحمتونا بدل در کی وَإِذَا قِيلَ كَلَچِوِلَ انْشُزُوا زَيْف فَانْشُزُوا نُپورتا شئی کلچِوِلَ شئی پورتا شئی نو فَانْشُزُوا پورتا کے گئی پورتا کئی اللہ تراجید آکسانو چی مان رولی ویمان حکم دا اللہ استا سنا آکسان چور کلچو دا علم دے تراجات پتر جو کی واللہ واللہ پاس چکوئے تازو خبیر خبردار دے او دوی ما یا آغای داری ماولی دی چه پایی که بش پک سو و پینز سو و و سو و طلب آو یا پایی که دو لک دیالس کسان سبا حالات دیده رای تا ما دیر خلق دیر داری دا سیوری دی ها بازو که پبلس کل نجور شو بازو که ها دفارمو نجور شو دزناورو او بازو که گجور لی خواهغا شکو و سو نتیداد لزدون و سلرائشی بیا و اخیر که بیا ختم شی او یا خوزهم علا تخوف یا ایوہ اللذین آمنو نو دا با دیر خیال کوئی چه دا دائینو دا فرست خلافو نو کئی که کلا خلافو کو نو یا ساتے اللہ دی نسان نار ساغا نعمتنو تی بیالی دریم اکیدا یا ایوہ اللذین آم تطیر دا مجلس دا منافق نا پدریم اکیدا دیر خکی گی خوا او دا دا دیخم معلومات کی گی کتر ایدا سے آوازو شد پیسو منافق مروغ و نزان نیو سائد تکی زسریا پیسے پس لگی دا چل لے پیسے پیرم مرا دا بس گر گر بشورو کی بس دا پی جانا یو سوک دا دیکھے نو بس نمی دی گوایو تو دے لے کتا آواز دا پیسو دا چاندی دا دن دا پارو کے نو دے با گر گر شوروی کی چھے مومنی آگا دے دا نو گوریو پاگزے کی مال غرزائی بیا کلا شو کی گیا او کپنجی وز کی گیا او چه کلا گر وری علکہ طالبان منس کے چاندر کو چیز پکا دے نظر یہ چاندر پسکے پس با دے لگی نو دا گر گر کئی خلاف کئی نو دا بیا خپتا لے گی علکہ خورو کا کنا ہاں پزان لگی پتا لگی ہاں دیر سیزون مالی وی زان لے چکے نو خرچ کوا یا جو اللذین آمنو او دا مومن نخم دارا چه مشر سر جی و استاد امیر سر جی نو بین ایده ازان آجی تو مر رسول کلاچ جرگی که وی تازو دو پیغمبر سرام مراد دینا هر مشر ده نو پا قدیمو بین ایده نجواو کم صدقا نو مقی کئی مقی در قلو زان مقی در جرگو استاسو نا صدقا سپیشتش صدقا یاد جان یاد مال مومن چه ده اغچ رازی خام خوابس توفا دی مقی کئی زان لا او منافق یره الف اس نلری نن سبا الف اس نلری بیاغا ها او یره کده تری ټکی دیشی ایو نو یره ک سنگا ها صداګانه کې و یار زو خو تیما او کچې تسمی وکنه بیا بزویشی او زوی مقصد داغه نس جوړیږي ظالم بیا به ظالم وګرځما دا تیر علاخه دا ګره چې ته بل خواصل اون ګرځما دا ته ولاخه دا دلا دز باندې د باندې د تری ټکی شي تری ټکی کیږي په باندې بینې دې نه جوا کوم صدقه او باج خخري کی هر قسمه قرباني ته تیاری زالکم خیرلکم اغه طلبا د قرباني والا خليږي ها چې سي د پینزو د لسو د پوشه و یا د خپل ملګری وخم خپل استاد خپل مشربانی وخم دا بوله اوسم زالکم زالک خیر لکم آدر قربانی تا تیار سوی داو کوئی خجی مگه سر بیا منده وی دانگی او بل یا لگا کلیوارا یا بل دوی رسل یا گمبت نو گمبت جمعر گل محمد آر علی بیا زینا پاسی گی نا خیمه ہو لگی دو خیمه دو رک لکی بیا چه پاسی گی چرتا بیا خوکر چاندی دا پیسور دوی نیرا استال زانده تو تقیجم نصور کن دا حالتی بیا داریو تو بلکل جی بیغم اشدا زمان کار رہے من بکار چلو حق چلے بے خودے بانے بے من گئیو او بازی ہوئی دو تویر ٹکی دیشی سالے کا خیر اللکم واتار دا غور دی تازو دپارا واتار باکوالے فا ایلم تجدو او کنو میتاسو فا ان اللہ بشک اللہ غفور رحیم بخشش دونگی میرا باندے آج باوتم دا زنانو آغا مدرسے زمن شیخ صاحب اللہ دی پی رحمتون او دیگی وی تر اومد شاہ صاحب ملگری دی ملگرو زیر خلق زی وی شاہ صاحب خوال العالم سید عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ دی پتول رحمتون او دیگی ننطول دا اللہ دربار کی پیش دی وی جلالم وی شاہ صاحب وی چرازہ یرا علی لوی صوفی چرازہ زمان دا مدرسو گورا اې ماز تاسو په مدرسې مدرسې د زنانو په سم او جرا شروع کړو موږ د زنانو مدرسې هغه د زنانو مدرسې جوړ کړو ډېر عظیما وې مالې چې ستل زنانو دا مدرسې ولې جوړې یاره سره وې ما دې چې زنانو مدرسې کې دا کار دی چې دې کې انقلاب خراجي زنانه چې دا خپل خاون ځان سلالولې شي په دیندارې زوی رالولې شي رور رالولې شي خپل خپلوان کوشش کوي خپل کوشش کوي حتی د ولر اجازه سره سره والو ما ها خو سره دا کوشش دا نه کی چې ځان سره خپل خزه سما کم خپل زوی زوی ته وي بچی مونږ کوه یا بو ته ولی مونږ کې نه بس زوی رواله ا بس خزه رواله نو دی وجنا کوشش ما د خزه دایب تاغي مدرسې چې پای کې اصلاح کی یا اوري کار درخه کوي سرو کې دا نه وچه دی بوت نما آئی مال زیره ساسو مدرسه او گورم نو ها خکتا چلارم رومبه حال چه ماهو کتی دو خستا حالو مجیدار پکی پکی لگی دلو حدیر چا چا پیرا دره پکی پرتی وی او چا چا پیرا دی کمری وی مخه تا یو لوی دالانو حالو وی مال چه دا در سر پارا دی وی چه دا کل زنانا انجومن که یا کل آگه سا پروگرامی دا ختم یا ایسا پروگرام کئی نو دیکھ آگئی حال کیا آگئی را گنڈیگی ایو تا نمبروار بیان کئی نور او تناستی امیر خواب ہاں کمرو کئی آگئی خپل پل زینی وی بر اوخی جو نم دویم چتا چرازت دویم چتا اوخی جا چا دویم چتا شیخ سے وی اوخا تیلم نپائی کے کمرے وی او پائی کمرو کی درے وی او پاگ درو دا پاسا ټپایانی پرتی او پاره ټپایانو د پاسه خسته مزیدار کتابونه پراتو نمبر واز دغه پلین باندې هاي دارومبۍ درسګه دازوی مر درسګه درې ما کنه درجه درجه د کوم راهوز درجه مرجه را لیا وخت درسګهونو ها دارومبۍ درجه او داسې ما غاډر کتابونه د درجه نو وخر خره کتابونه چو نو هغه خسته درسګهونو کې وګورم ډېر خسته طریقې باندې حغی درسگاہونو ڈک میں خوخشو چاپیرا کتابونو پپراتو آرہ درسگاہونو کی جدو کردے دم مختلف زناناو پائی کی بس بخونا لستن سیو ہاں داغی دا علم پر نسبت بانے بیا چلارم ہماتے ویرازوز بل چتا ہو فیجو آرہ تویم چت کی داغی درسگاہونو دا در زینو اور ان بھی چت کی داغی حال زینو او دریم چت دے چوڑے جوڑم پائے کے بسترے کٹونو پائے کے پیالے وی سامانونو خپل خپل کمرے کے خپل پر سامان پروتو نو ما تپوسو کو چه در سلا وی دا ملمانے تو سوک راجی ندی زنانو دلی لی رزینہ ملمانے راجی نو بس ضرورت نہیں بزا برستنی ترائیانی ارتداری او پائے کے دشپتے رہی با یو کې د شپې کې د دې څخه بیا خپل بندوبسي کټونه ها او ما دا پیالې دا سامانونه ودا چې کړه دې ختمونه یا دا چې پروګرامي بچاله ضرورت نه هر خپل پیالې او خپل جګونه خپل پلوټونه سړالي په دې خپل بندوبزان نه کوي او هغه کې بیا خوراک کوي حیران شوم بیا چې بل ها زیت العالم دا سوچاده او زمانگا باورچی خانه او گورا باورچی خانه که ها اولو پراتو خمدیدار صفا مزین پروگرامو زو دیر خوشحاله شو ما تا دیر اتبینان ملاو شو دیر دا خرچی سیزونو وی ما تا پوسو که چیرا شاسه پروگرام خود دیر مزیدار دا ما دیر خوخ شو خود دی دا خرچه سنگا برداش کی دا خود دیر خرچه کی گیره دی ها وی ما ته ویژه ده خرچه نه خبر نیم نه ما چندې وینا من چندې مکو دا د دې مدرسې نه د دې درسګاهونو نه چې څوک فارغيږي نو هغه ته د دې درسګاه پته ده چې دې څو ډوله ډوله خرچ کیږي نو انچا هر زدانا په خپل ځان خپل پیسې په میاش او په کال کې منلی دي هغه وروړو ته کې لګي دا پیاري چې دې دایو زدانا غشتي دا بستری چی دی دا دو زنان آغستی دی دا کتون چی دی دا بلی زنان آغستی دا سی نمبروار چیزونا دا چا دا سامان دا غسری سو پیسی دولی و چه کار دا دی پینزل اکا خرچ دی پینزل اکا زمانه که پینزل اکا او پینزل اکا آگه باقی دا اغا زنانه پورا کئی کم چه اغا دا اغا زین افارغی مایو گورا زنانه که دور قربانیش دا خوز منگ دا درس دا سور افارغی گی بیخونده یو دانه و چه مقفل درس گاس را تاونو کو ترپال یو سو تینج یو سو اریل یو سو دری یو سو پکی یو سو او دا غیث را تاونو کوئی مال خزی خود ایره ویتر دا ذکر دا خودو سرا ها دا سی دست بکونو مین ساته او دا سی مزر سی قربانی را پائی که نمانگا بین ایده نجواکم سر قربانی چرتا را خو تا پدر چه خرچه کی گی و خی وست کی گی بیا خو بیا پشال گوری وی زمارا منگو زمارا الله د دې سره په ارزې کې چې کم دې کې سره تعلیم حاصل کی نو چې دا سوچ کیږي فزان باندې کیږي چې دا زموږ درس گاوا د قران او د سنت زب خپل وس مناسب پدې کې خپل خرچ کوما چې سمې وس کیږي فقدمو بین ایدین جواکم صدقه ذالک خیر لکم و اطهر دا غره دې تاسو په اړه تر پاکوي او کی وعده بیا راځي نو بیا بشاشي بیا له پته ونه لګي ها سوکي سیګان بوله کو سوکي پکی بوله ورو سوکي مړه لنګر به چلو بی غمشا منګو من بی غمای ټول زمباری په منګه یو من بی غمای بیا له پته ونه لګي زاره کا اغل حضر دې لنګر چې بیا په جوار ټیګي بیا الګه مو ته خود شیخ واقعات نو کېدلی آ کا ته سره کی چاره می شه کولی شي ذالک خیر لکم و اطهر اللہ دی پر رحمت نوریگی ساجبا جبا واقعات دی داغو حامنگ دی خد آستان پر خودے ذالک خیر لکم و اطهر وی مندہی می اغستا ہاں پا بای باندے ازکا چا زی جماعتنو کی مال راکاونو دو قرآن دو پارا نو حمدان کی یو مندہی وا دالان صرف دکان نو چا پیدا منس کے دانانو منڈئی مالک تمیوی ایدہ منڈئی ممال رانے کے اور سورک رئی بیرا کے زب اصر پاپتا کی دو رجے ماسپخیم نفس دے کے زب قرآن درس کم کمرے نے صرف دالان ماسپخیم دا زیارت او دو جمعی پورز نیو خان والارو چلا سرہ مولی سے ایما چلا دو قرآن دا درس دا پارا دا منڈئی علم زسریہ دا جمعتو نے چیری ایما جمعتونی که مالا خلق زینه دا که ایگو رتبا لا قرآن خیر طالب زینه دا که ایمال زو قرآن خیر و مالا زینه دا که ذکر خدا آدم کن ویزه جمع جمعت تیرا زید رکوم ایمال ما سب لیکل که وی لیکل سکه ایمال جمع سب آول پستامپ لیکل که اگر پوخ ستام چه پتاثر کی لیکلو جوی چه بیا تا پشاکی گرم وی ریکی مولی سے دستام سری خوب بس قرآن وائز بتا سن نمو لکم ما زدا سے قرآن ہونے میں کرا ما سے بلی کل کے دو شرطون و ما سر لکی حاستام بانی متی لکل وارس تیرا چی زبا قرآن سو پوری نی ختم شوی زبا تا سنوی سو پوری قرآن نی ختم شوی زبا تا سنوی او جو ام لکل میں او سر داو کرو چی زبا ستا چیم نسکم زبا ستا اوبم نو دا خطو گوه زمان ملمائی نو تبا ولی ایمال چه زبا خپل خواه رازم تمی نرا ولی زبا خپل خواه رازم زبا ستاو بم نسکم ویجی زبا خپل خواه خید رکم ایمال چه خپل خواه خمزستا نسکم زبا بیا ستا چه و بول گوره ما ستا چه و بکلی و کلی بنی وی آگیر دا خپل بندو بس ما سر خلی در سوروشو سخپل ملگری و سبا دا سرادل دیر ایدل پاگ جماعت کی چکار سوروشو نو دا یو خو عامه ترجمه ای دا غطا گورا و دا خلقو ملاستا غواشه نباسه یون تالا خلق سوه نکا زما جماعت که بولوی زما جماعت که وچه قرآن سی سمونگوی درس عام شو دا کلی خلق راجم شو اگا ملک و خان تا چه بایی تا خو یو باغی مولا را هسته ری او بغاوت گئی زمن عرصه تباہ و برباد کلا یا دیر دی جماعت نلره که چه درس ختم کی او یا با منتا سر غم خادی پریدو و یا اگر چا مال زیر آگ کرے اگر یہ چھ بائی اگر پویا ہو اگر لمانا دا سے پستان دیکل کری ری خودے کو تو اگر تو اسو گورما کاغر اکن نرے بیا کو چار سر بیو سر کولی جو خودی کلی را سر پاک کری تاثر کی میں اترے بس دا چې وکړي چې دا قران ختم کړي نو بیا به صلاح ما او سلیکل تر قران پوری کړی دي ها ور دې تاورا توبه شخان خره به جوړ کړه ما خان ما څه کشمه کوي لیکل مې در سلیکل در سره کړی دي دا دا چې قران چې وي نو بیا به خلکو باسي او کنه راځي د پاسه ته دي کې معنا او خلق خوشحاله نو تعالی خلق اصو بزیر رکی یو ایزو ما جو مال کی بلو ایزو ما جو مال کی بلو ایزو ما حانون بیا بازی کسانو من لنگر ارکو حان ما چالکہ لنگر اوچنن نا ایمال گورا دا تاسو ستا نشیر سوالے داد اللہ فضل دے زمن کرے سزتاون کو ما سزمن کرے خلق دے اغیر دعاو دری سنور پاوا کے حان اتلس جماعتنو زمن پکری گئوئی او نہ نہ کسان عطا تک کسان باغی ځان سره دی رکول سما نیم زماو پلنګر کی ما سره او نیم بسدا ری سره خیر ہوئی نی پر هودم د دوی دې دی ګنا پاخه کړه یو ورځ پته مو ورځ پته مو ورځ چې دا به چا په سره ته ودو صحیح دا دوه میاشتې درته دا به دا دی ګنا دا خرچي کی پته مو ورځ طالبان پته مو ها الک هغه سره څه ته روټه تم شو چاو ته الک دا څه ته جوار وتا جوارو که بسی طالبان کتن دو جوارو دو من دیو که طالبان سره بیالی پریدی ویشا ویالا منگا تو روٹی بندو بس کوا بل اللہ چه سمو کردی دی داو گورا دا چیانی روٹی گای لکا دا منگوی دا ندی دا بستاسو یو رزی دا بستاسو دو رزی دا رمیشا زمن کار دی استاسو دا کار با ختمی چی خو زمن کار دی انشاءاللہ چه منگ جندی من خپل کار نه پریدو یی مالا چه او مالا روټه او من طالبان ته دا کوه او سم بالغ خرجتا او باج خپل کار نه پریری ها او بیا وی یره ما ته چاوی چې روټه ورکوا تا ته چای و نه بری کوله ها دا هو د خپل رضا لپاره کوله او باج اوسم آیا کې خپل اخلاص وی او چې سو وسی کی نو طلباء سره غمن خپل احکار کوي الله لري دې بدلی ولور کی نو یا ایو الذین آمنوا خپل مشران او علما سره تل د دین درسگاهونو سره تعاون کول دا د قران له ثابت دی یا ایو الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول ګور چې کله مال په مروش پو بس لو اختیارو په کلوجو په درگاهونو لګي خو خرچه وکړي خو مال نه لګي خو چې کله صحیح شي عقیده صحیح شي عمل تبلیغي نبی یو روپۍ نه لګي دا تجربه ده یو د پیدا نه لګی دا نو چې ګور مخې مدیر خیراتونه کول خو به زیات لل اوس را چې صحیح خیرات کوم دې په صحیح دی باندې لګی نو بیا یو د پیدا نه لګی یا ایو الذین آمنو المؤمنانو و سبا ختم کې ملاویږي کله آسه دا نو چې واره کو زخم سو کما کړه یا ایو الذین آمنو المؤمنانو اذا ناجیتم الرسولا کله چې جړګی کوي تاسو ته پیغمبر سلام مشر سلام نو مکه کې مکه جرګو تاسو نه صدقه جانی مالی دا غوړ دي تاسو بارو پاکواره دې بدن ها فایلم تجدو نو کومو مې تاسو غریبی اجزې نو بشک الله بخشش کوونکی مې ربا دې الله ولی معاف کی آج فقتم بهنه هواره ځان بیا آج فقتم آیری وی تاسو چې مکه بګي مکه جرګو قرنا صدقه درام نو ک تاسو نه کدا کا او مې ربانی دې الله پر تاسو او میرا باری دے باندی اللہ اکرا نمزنو ہو گئی کہ نفاقیم او دمزنو دعا اگر ایکانو خلقو دا غریبانا انتا چخدا تے امدادو کدا خود کولے شکنا پابندی ہوگی دمازو ورکی زکاة تابداری ہوگی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ اللہ خبر دے پاکا چکوئی تاسو دا درم زجر دے تا خلقو تا ولی دے دا غی مجلس تا چه منافق دے او دا اللہ قهر و غصفا شوی دا آیا تو نگو ریا کسانو تا چه واوری دیو دا سی قوم تا چه غصه کری اللہ پا غی باندین ندی دا منافقان استانسو نا ندی دا غینا منافقان ند کافر ندی او ند مومنان ندی دا گزب زب بین ذالک دے او دی قسم نگوری پک دروغو باندی او دی خفویگی چه منگ پا دروغو قسمو کم تیار کری اللہ دیگر عذاب سخت بشک دی دیر بدیا چه دیکم عمل کن ولی ولده قسمون اخفل جنت انداد قسمون سبب در ڈال کرو پس سنگ چه پر ڈال سرے زان بچ کئی تو دیم پا قسم زان بچ کئی دخل کردو خدا سم بنسو تلار داد داللہ دی کتاب نانو خلقیم بن کر دیلالا عذاب دی مجینس پکون کے دیلالا چلی لری بنی کر دینا محن داغی اناو لاد دی داللہ دا عذاب نسشے دا کسان خاوندان دور دی بی پدی کے امیشام آو در چلا پورتا بکی دیلالا اللہ جمیعن طول قیامت کے والا دی را پورتا کی نو فیحلفون قسمون بغلی دا منافقان لہو اللہ تا زکا دے دے قسمون عادتو سنگا چا دے قسمون غلی لکم تاسو تا زان خلاص اولو دو پارا سنگ چا دے دنیا کے قسم خوالو چا زان بچکاؤ اللہ تا ہم قسمون غلی دنیا کے قسم کا واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ تبو اللہ من خشرک نہ ہو کرے قسم نے اواز یحسبون دی گمان کے چھ بیشک دے پیو سیزبانی دی دی خوی چھ منگ پدنی کاریو اللہ خبر چھ بیشک دا درگ جن دی استعواز علیم الشیطان غالب شویر پلیبان شیطان زورور شویر پلیبان شیطان شیطان پی دا پاس دے لاز سور دے پی دا پاس بیمانا فانساهم ذکر اللہ نویرکری شیطان دا دینا یہ رکھ دینا ذکر دا اللہ کتاب دا اللہ شیطان پہ دا پاسا غالب دے نو دا اللہ کتابی تیر کرے دے نوچی کتابی تیر کرو نو دا غنا سیر شو ذکر کتاب کی خودیر سیزو نے دی نو انفاق ام تیر کرو نو جہار ام تیر کرو دا کسان حزب شیطان دلد شیطان دا نو دا شیطان پہ دلد کشمیر شو الا خبر سے خلقو بے شکر دلد شیطان دلد تاوانیم اس بیا رتنا بشکا کسان چه خلاف کے دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ دا کسان فی لزلین دا پا زلیلو کریم مقرر کرے اللہ لوح محفوظ کے دا چه زور اور امزو زماستا دی زمان بیا زور اور دی ان اللہ بشکا اللہ قویو زور اور دی لا تجد قوم من ابنو متیو قوم لرا چاہے یقین کئی پا اللہ پا رضا آخر باندی یوادونا چا غیبت دوستانا کی دا چا سرا چا خلاف کی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ اللہ و اتبادا چا خلق نمومی چا غب زما او زما دا پیغمبر دشمنان سر تعلق ساتی دا مومنان ندی او با نومی تو نن دا اللہ دا پیغمبر سر دشمنی کئی او دا غیبت سر ار خلق سر بیدی تعلق دوستانا کئی ولو كانوا اباهم اگر چې وی پلاران ده دي خودستانه به سره نه کوي اگر چې وی زامن ده دي اگر چې وی دونا اگر چې وی عشیرتهم قام قبیلہ تبر دا غی اولائی کذا کسان کتبا بی قلوبی من ایمان لکلی اللہ دا غی پرنو کی ایمان نو لک ادھا کی گی چھ مکی رشے صفاشی مکی دا صحابون نصفاشی بی دی بیا پی دا غی پرنو اللہ سکلے دے لکھ کرے دے اگورا معصوم چھ تختی لکی لو پا گندہ تختی لکل کے ایک پا صافا صافا تختی بالکل صافا کی مٹی پیو وی صفائی کی و بیا نور تکری تی ہو چشی نو بیا قلم روالی و پاگیری کر کئی نو صحابون نو بالکل اللہ صاف کریو دا غی نورستو کتب فی قلوبی ملیمان لکل پا گندہ سزن کی یا پاک سزن کی لولے اولا صاف کریو نو بے بی ایمان لکلے رے دے وی نا نا ایک داو آگے کے داو وائیدہم برو امنو او مضبط کری دی لرا و میرا باندیا منو طرف اقفلنا او دنڈا بکی دی لرا جنتو نو دا گورا دی دے بانی تفسیر مدارک دیر خستہ لکل کری دی تفسیر مدارک پا نسبت دو نور باندے دستان رحمہ اللہ آغا نقل پیش کئی پدے جے اغوی چاچ اخپل ایمان صحیح کا توحید خالص کا ناغب امین انا حاصل ہے دیو ناکار بدتی سرا او نو نبو ارسر یوجے کینی نبو ارسر خوراک کئے نبو ارسر اسکاک کئے نبو ارسر ملکتیا کئے او کارا کئی با اغتا تخپل زان دا طرف نا دشمنی او بغضو اگر و زان دا طرف ناگر تا دشمنی کارا کئی چه تا دا اللہ دشمنی نو تزما دشمنی او چا چیس مداہنتو کم بیدت یانو سرا باقی دا نمی اغسط بیدت مبترین چا چیس مداہنتو کم بیدت یانو سرا لری بکی اللہ دا دنا اگر خوند سنتو اگر چکم مزا او خوند سنتو دا میراو دے ابت اللہ لری کی دلنا او چاچ زان محبوب کو بدتیانو تا چاچ زان خوب کو بدتیانو تا طلب کئی داغین عزت دو دنیا چا دے زمائی عزت کئی دے باسر تعاون کئی آئیت زان نزدی نزدی کئی چا مال بسرا کی نزلیل بکی درد اللہ پس سبب دا عزت دے چا داغین کم شیر طلب کئی او هغه ته ځان عزت من کوي هغه ځان دوی بالا ذلیل او رسوا کی ذلیل او رسوا خو پرېدا فقیر به کی در الله سره د مالدار رینا ذکر دې د چانو شی غنی عزت بدتیانو نا او چا چی بدتی ته او خندل او وی خندل چا چی بدتی ته او خندل او باسی الله داغ دلنا آغرنا ظلم اللہ رناو باسی مبتدی تا خندل اغتا نفس خندا کول داغ سر منخ کارا کول داغ سر سستی اغتا سر مجلس کول داغ دلنا با اللہ سو باسی شغل دلنا رناو تیدر کی دیو خیر آچا سخا اخلاق اسے مال گزارا کوا وابا دارک دیدے کی گزارا کرے گا او ای چه چا بدتیانو تاو خندل چا داغی سرا مجلسو کو چاو سرا خوراکو کو چاو سرا ملکتیاو کلا نو داغ درن با اللہ آغا رنا دی ایمانو باسی او بیاوی وی زمان درن خورانا نوزی نتفسیری مدارک وی ومن لم یصدق فل یجرب سوچ تصدیق نکی نو آغا دی تجربو کی زا اگر بیا تجربه وکي روح المعلوم وي او تفسير مدارک وي مسائل سلوک وي ومن لم يصدق فل يجرب سوک چې دې خبره تصدیق نکړي لاغت سوکي هغه تجربه وکي اته چې سوال تاسو بیا د دتیاو مجلس کې ناشې رہے هي چې خیر دې گزاره تم خیاو تم طول خيو نه نه مبتدی توا ته مبتدی تداکاری تالاو دا پیغمبر دشمنی نزان دا گن لرکا علب اتاسا مجلس کے کینما او کنا نگو ریاض ساتا اخرج اللہ نور الیمان من قلبی ازر نبا اللہ اگر رنا دا ایمان اوباسی دا ایمان رنا بدا نگو ریوزی گو ریا آج چاہت رہے ایم جوڑے گا تاکو یو صحابو چاہے دا پلا ضرور بیا لحاظ نو کلے باری محیط لیکلی دی یو یو صحابہ اغا نو مخلی اغاوی اغا عبیدو تبن جرح اغا خپل پلار وجلی و پا بدر کے اغا عبیدو تبن جرح پلاری پا مقابلہ کی ولارو پا بدر کے اغا راگے اغا پلاری وی پلارا تا دماغ خلاف و تا پیغمبر خلاف کی جنگی گے اغا خیر دی گزارا کے نا اغا گزارا کے چپلار میرے خیر دی مالا ننا او پلارا زماد پیغمبر مقابلہ کے جنگے گے درغی گزار اچھو تلے ورطا سنے دلتے گزار کو اقفل پلان نظار دیر کران کا روخا صحابو پخفل دین سنگ قربانی کرے وا مسحب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اقفل رور وجلے ہو ہاں مسحب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگی یو یو حضرت یو یو صحابی چا تر وجلے ہو چا ماما وجلے ہو چا رول وجلے ہو چا زوی وجلے ہو چا دا اللہ دو پیغمبر پو دشمنی کے حسر والال لے آتا ہوں خیر دے گزارا کا وجہ کاتے کی مانا یا بلا تا خلق کوئی چا دیکھا نکی کنا ذکر یو خمانسا تعاونم دیر کئیو دے تعاون سا تباو برباد پڑا مدرسی دے تعاون ندیو بس دن لار دا مدرسی خو دا پارا دا سوی دا دنداری وی دا مدرسه خود پارا دا اشاعت دا توحید و دا سنت وی نن مدرسه سبب دا عزت دا خپلزان دا پارا جوڑیگی چه دا مدرسه جوڑا دا مدرسه دا از ما با عزت وی خلق و امی قدر و وقار کئی او ازین نپا دی من گزاره پا کار رکن اگا خبر خویاد دا اگا اشر آیا اگا خلقو اشر گوخته و وفو دا پارا گوی دا پارا واخر اولد زیده وی بچیا سا پروگرامو که دکا چمنگا واخر اولو دی غیل پارا در اوٹه بندو بسو کرو دیرا خدا آغی لال حضیم بلا بچه چاره نواغستا و غیل دیولی ولا وی تکو ستریا کر زره زره که لال چلا گر در طول نمخ که غم خاما خان سری سر غمی چیر خدا در اوٹه بندو بس پی سنگ کرو وی بچیا سری کری وی آو ابو بی غاما شوی وی غویمی علال کرے وی پاکنے نو دا شر خو منگ دا غویی دا پارکاو دا واقع کو چو منگ پکر کرے بل نو دا خو منگ دا غویی دا پارکاو بل نو چو دا غویی ملکا نو پا وخو منگ سکو یا دا توحید و سنت خو منگا دا مدرسې خود توحید او سنت د پاره وي چې دا چې خلک به تیاریږي دا به خلک ټرین کیږي نو چې تا د توحید او سنت ته وښکل نه فضا مدرسه بیا څه کوي یار غوې بیا لال کا ا توحید او سنت ختم شو او مدرسې آباد شي دا مدرسو کار نو حدا خلکو کار چې په شاور کې بناسو حضرت حسین علی نور الله مرتضو شاور کې به درس کاو رسالور کسانو حضرت و شبو کی بناستو من و یو ظلما شیخ سے وی ها و یو ظلما صفا کفلے تعریف گیری زمانے میں نیو پیرا چاہتا ما جانے جو رکڑے ہنو مصفیلی جانے وی ما ودا سے بیا وزان تدا سے قتل زان تو امیدہ سے بار بار قتل لگا تعلیم جو جانے جوری کی گئنا نو اغم یا جانے رہے کی ویدا و خیج خطو کے ریخ جانے نو ریر خوشان اوما تو شبو کے درس و شبو کے بناستو آن استاسو مزید یارا جانی مازون دیو دری دیو قالینون دیو کارپیٹی دی شبو کی وی ناس نو یا حضر سے بشک را رستی آن ما پا جامو بیدا گا سنستی عجیب بس آئے ہو وی شبو نبی حالاس داس دوانا سب بے کا ادازی پا جامو بیدا مانو دن کو سو مام چلا رایو جو رو آگئے شبو نبی گندک لے چه درس کل اخلاص شا ایماتے وی چه فلانیا تو بیل جامو تو گورے تو دنیا کی جامو نہ پیدای تو بو دنیا کی کار کے محنت بکے ویانا خبر روا تا حضرت سے باس ما بے جامو تو نو کتری ما بے چه ما تا حضرت واقعی دا استاد یو خبر آرے چه اتا خبر روا کی شننے بوازی پر سکتا بیا خبر سے اب تا خبر نہیں کہی خواب دی راجی نا ہاں بس تلوی چه داستا داست دشمن دی دانوو چه ما تی خووی کن ما تی خووی زمائی صداو کلا ما سره فما مئینو چه ما تی دا خبرو کلا کنن بچی تا خبره که شاگر تا خبره که بیا با نبض سره بیا اغا شروع کی بلا مولی سیب دا سره بلا مولی سیب دا سره بردموی بردموی بردموی دوستات و سربانی سلو پیندش پکا سا تیار که مقابلہ که چگوالی زو خدا سم و تا سم دا خبری بولے کئی دا حالت تے ذکر خود علم اللہ نصیب کئی کرا دا غوار خلقو کنن یو جامع صفا واچے اتا پیدا سے تکانی تکی یا پیدا سے یو شر رسریا صفا کنے مطوق خلقو لکبری گندکے اغیر استاد ارے خبر تا استاد ہوتے رہے ہو نذر خدا رہے قران د شوه او داغین الله دنیا کے کار اغسته ہو جبرئیل امین پرون تا شوه یو کر سورۃ النجم کے چې جبرئیل راتو نبی علیہ السلام ازان سره جوختا ہو دا حدیث مقصد دانو داغی داو چې څنګه جبرئیل او د پیغمبر مس کې داسې الفت پیدا شي خدا به د شاګرد او د استاد مس کې داسې دا شول فداش مینا بھائی او کنا معمولی کو غواړی او غواړی خیال مچو بیا ها الله دې زمنګ داش مینا پیدا کړي مشران او علما او استادانو سره کناری نه یو کزنا نه چې سور مینا را د استاد سره دوره به سبق خزږي او چې سور خبرې دی خلاف دی زمنګ مچو لمستره کوا زما په طالبګری کې قران نن علاوه کم داسې استاد بو ها چاګه بلګا بس ما وجهو کتاب نیم طبیعت د دینو حاجه کا هغه وداسه نور نور غیر غیر خبره کوله په دې کتابونو کې ها اقیده وداسه کل بلشن وکنه بیا به زما دعا کتاب ولا خو کنه زما نه ذکر نه بیا به بس که ما سره چې نه ذکرېږي ها نو سره نو سره اوس اس وخت دی کې دا خو چې معمولی د استاد سره بګړاو راي نو لري له بیا مچوا او شاګرد چې سره په استاد ډیر مې نه څوک ډیر خدمت کوي څوک ډیر داغه سره مینه کوي بیا هغه ګورغه په ټول شاګردانو کې اوچتي لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یعادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان دا کسان لیکل الله دای په نو کې ایمان او ایمان مضبوط کړی دی دا په مې باندې دا طرف خپل نام دا شیخ سے بچے خلقو تو فاسر والا وفد آلے ادھرے گا یو یو گینٹا بے ادھرولے قرآن بلاس کے ارسلو نوالے اغا پا شاگردانے بدیشو ندائے اغا تا خودا چھے ننتر نا وقت آلے سواب دوا آغا تالے پا بیا دا وقت بلد آجرو لسمنٹا ومخ کے پارا زین آستو وره خبره کې وره دا غلط کار کړي دا غیر ډیر کارم دنیا کې کړي آره لکه سانو خو ډیر کار یې کړي وځي کې یو کس یې کړه وله وځيګه زمانہ ناراض ما دا چې موږ سپکې دا چلې موږ وځيره بس گزاره پکاله مسول دي چې موږ هم گزاره کړو نقصان ټول شي بیا گزاره ښه نه دی ښا چې چا چې په ار کار کې گزاره پکور کې مشر دی او د خپل بچو د کابینې سره گزاره کې کور وړاندې دی ګرګنیو ګور بیا خله غلط کار کې زه خیر دې گزاره کش نکو بچي خیر دې گزاره رور خیر دې گزاره ټول فساد پاکور کې د گزاره بیا راځي داړو چې بچي ته کوم خاطر لري راشه ته ما سره کینا او چې به دې نه اسو سنوي بونی وا ایو ځه سپېره ولا ورکا دیو به سوال نه دي بل رور بددنا عبرت حاصل کی چلنے دا کار دسو کو سبا ما سرم کئی بیا ہا لور سے دا کار کو خور سے دا کار کو چھ غلط خبرہ کئی مشر تدا گر دی بیا بھائی سب نہیں ہا کہا اوی دا خیرت الاولاد دے ہیں ہیں خان دیا اوی دا منگ فلاق لیسا بھی شہن دی او تک دا خاندہ ہے نو بے خان در اس کے نرے ننا خو ٹھیک دا خمیا خو تپوز دا عرص اس کا او چې تاسو له کوم سبب د نقصان جوړي وړي گزاره چې گزارې کین واسه کې بیا گزاره گزارې نو سبب د بچي چا په کوڅه کې غرزولې داول دا گزارې کار وکړ دا گزاره کړو کتا خپل بچي سره خسرتي کړو هغه به زینه ته هغه ټول څه بچي بوتو کو نو کې ناس نو دکانونو کې بناس نو بیا نه به وټه تعالی پارس اس کې دا مسله را نو چې هغه دکانونو کې بوتو کو نو کې زه په دنه سبب چې سرک زړه غره کې نو مخې گزار کې وو واه والا نو بدنائی بیا دپلاری او دا غنور خلق بیائی اولائی کا کتب بی قروب علمین ایمان دا کسان لکلی اللہ دائی فرنک ایمان وعید وم بی روح منو وعید وخلوم جنات دلن بکی دل را جنتنو تا چه بیگ بلان دے دونو داغین ولی امیش وی پائی که راجی شوی اللہ دا غیر آدھی و رزاجی دا اللہ نا دا کسان دا دل دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا الله به رضا کیږي نه چې دا الله د رضا لپاره خپل پلار قربان کو دا الله د رضا لپاره خپل پلار ته نوکر دي روته نوکر دي رضا دی ته وي رضی الله وانو ورزو انو اولایکا حزب الله دا دا الله تعالی دا حزب الله دی الله وی وو موږ ته راغلی دا قران کې والو ډېر خلکو راغلي دي یو شیطان ته هم راغلی دا الله حزب یو وی موږ ته قران کې راغلی دا موږ ته ځکه سیدا نو دلو خود شیطانم بکی علا انہ حزب شیطان دلو خود شیطانم را گلی دا ارچا دو قرآن نا یقفل مقصد حاصل کرے رہے و باہی روان شوئے سوکے زمان بیان قرآن کی شوئے سماکم المسلمین وازدار چا قرآن کی بیان شوئے رہے علا انہ حزب شیطانم را گلی دے بیا اولائی کا حزب اللہ علا انہ حزب اللہ هم المفلحون خبر شوئے تردا اللہ رزور اور کامیابا سورت کی درے ادبونا او درے زواجر مخ کے وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الارض والعلی الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من